अरे आवो ना चोली में रंग डलावा लो मजा उठा लो होली में आवो ना चोली में रंग डलावा लो मजा उठा लो होली में अरे मजा उठा लो होली में मजा उठा लो होली में आवो ना चोली में अरे आवो ना चोली में रंग डलावा लो मजा उठा लो होली में राधा गोरी हो अरे साधा जानंद रहे यही द्वारे मोहन खेले हो रि हो